program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nie żyje reżyser Antoni Kreuze. W dorobku miał kilkadziesiąt filmów. Strzelanina w Stanach Zjednoczonych, jest kilkanaście ofiar śmiertelnych. Dwa nowe dowództwa utworzy NATO. Decyzja zapadła w Brukseli. Na początek smutna wiadomość. Zmarł reżyser Antoni Krause. Miał 78 lat. Tworzył filmy fabularne i krótkometrażowe. Nakręcił m.in. Monidło, Party przy świecach, Czarny czwartek, Janek Wiśniewski padł oraz Smoleńsk. Reprezentował kulturę w stylu przedwojennym, lecz umiał też postawić na swoim, mówi producent filmowy Maciej Pawlicki. Potrafił bardzo mocno postawić na swoim, na czym zależało, no i miał wizję tego, co chce zrobić, dokładnie wiedział, co chce zrobić i chciał zawsze tę wizję realizować. Rzeczywiście potrafił góry przenosić z tą swoją właśnie determinacją. Antoni Krause ukończył łódzką filmówkę, był związany ze studiem filmowym Tor, brał także udział w działaniach Piwnicy pod Baranami. Trzy lata temu został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w liceum w Parkland na Florydzie, informują lokalne władze. Sprawca został zatrzymany przez policję. Jak piszą agencje, Nicolas Cruz miał kłopoty w szkole. Został wyrzucony na rok przed jej zakończeniem. Był znany jako miłośnik broni palnej i białej. Podczas strzelaniny w liceum na przedmieściach Miami było około 2000 osób. Sprawca został zidentyfikowany jako 19-letni Nicolas Cruz. Aresztowano go niedaleko od miejsca zbrodni w sąsiedniej miejscowości. To był uczeń szkoły. Został z niej usunięty. W tej chwili nie wiemy jeszcze dlaczego. Poinformował lokalny szeryf Scott Israel. Kilkanaście osób jest rannych. Gubernator Florydy Rick Scott jest w stałym kontakcie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedna z uczennic opowiadała, że cała klasa ukryła się w jednej z sal, a następnie wszyscy zostali ewakuowani. Całą akcję przeprowadzała policja, która dokładnie sprawdzała znajdujące się w budynku wnętrza. Według ewakuowanych wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Tragiczne sceny rozegrały się przed godziną 21 czasu polskiego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Grupa 50 osób, która pozwała m.in. ministra pracy ZUS i kilka towarzystw emerytalnych za reformę OFE 5 lat temu, rozważa odwołanie od wyroku. Wczoraj sąd odrzucił pozew przyszłych emerytów. Wyrok jest nieprawomocny. Pod pozwem zbiorowym podpisało się ponad 50 osób. Domagali się oni od Skarbu Państwa odszkodowań za bezprawne, ich zdaniem, przekazanie części składek z OFE do ZUS. I choć sąd w jakiejś części rację przyszłym emerytom przyznał, jak tłumaczył sędzia Rafał Wagner, kluczowy w tej sprawie był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, który reformę OFE uznał za zgodną z konstytucją. Powód słusznie podnosił, że zostało naruszone zaufanie obywateli do państwa, że zostały zmienione zasady w trakcie realizacji tej umowy społecznej. Jednakże podzielenie tych zarzutów nie było wystarczające do uwzględnienia powództwa. Adwokat grupy, mecenas Paweł Kowalczyk, nie wyklucza apelacji. Moim zdaniem było pole do tego, żeby dokonać innej wykładni. Najpierw adwokat chce się jednak zapoznać z pisemnym uzasadnieniem tego wyroku, choć jak dodał, w tym przypadku istnieje możliwość apelowania w kontekście ewentualnego późniejszego zwrócenia się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. NATO będzie miało dwa nowe dowództwa. Jedno zostanie utworzone w Ameryce Północnej i ma służyć do sprawnego przerzutu wojsk przez Atlantyk. Drugie w Europie. To europejskie ma pomagać w sprawnym przemieszczaniu wojsk i sprzętu na kontynencie, tłumaczy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Utworzymy nowe dowództwo, które zajmie się logistyką, przegrupowaniem wojsk i ich mobilnością. Poprawienie zdolności poruszania się wojsk i sprzętu jest kluczowe dla naszych możliwości odstraszania i obrony. Według informacji Polskiego Radia, Niemcy są w tej chwili jedynym kandydatem do europejskiego dowództwa. Turyści odwołują zaplanowane na najbliższy czas wakacje na Malediwach. Wprowadzono tam stan wyjątkowy. Ostrzeżenia przed podróżami do wyspiarskiego kraju wystosowały m.in. Stany Zjednoczone i Chiny. Ostrzeżenia przed podróżami na Malediwy wprowadziły także chińskie linie lotnicze. W ubiegłym roku kraj ten odwiedziło 1 400 000 turystów, z czego ponad 300 000 z Chin. Chińskie biura podróży oferują turystom bezpłatne zmiany rezerwacji. Szacuje się, że w związku z niestabilną sytuacją polityczną na Malediwach odwołanych zostanie około 25% rezerwacji hoteli. We czwartek w Chinach rozpoczyna się tygodniowy okres świąt Nowego Roku według tradycyjnego kalendarza księżycowego. Dla Chińczyków to czas spotkań z rodziną, ale także i okres

Nirwana zawsze bardzo ładnie, bardzo ładnie. 12 minut po 6 poranna audycja. Zapraszamy do trójki, poranna zmiana kłania się Państwu. No i życzymy miłego, udanego dnia. Żeby tak było właśnie. A, no i ważna informacja, która całkiem niedawno napłynęła z Pjongczangu. Otóż zjazd mężczyzn, narciarstwo alpejskie i nasz zawodnik, pan Michał Kłusak, zajął 42 miejsce. To się działo w nocy, może Państwo jeszcze tym nie wiedzą, więc informujemy. A wygrał pan Axel. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let Nie ten Axel wygrał ten zjazd mężczyzn i też nie ten Axel od nie nart, tylko łyżew, jak podpowiada słuchacz, tylko właśnie ten od nart, czyli Axel Lund Swindel. Zapraszamy do trójki, czego mu oczywiście gratulujemy. 15,5 minuty po 6, audycja poranna, a wszystkie wiadomości sportowe oczywiście w serwisach. Pierwszy już po 7, 7.40 Studio Olimpijskie. Tomasz Gorazdowski oczywiście będzie Państwu opowiadał, a także nowy na rybek. Państwo sprawdzą. Proszę posłuchać. Będzie dobrze. A poza tym, co dziś w audycji porannej, ubrania. O ubraniach sobie porozmawiamy jeszcze przed 6.30. Być może ktoś z Państwa zastanawiał się, co dzieje się z tymi ubraniami, których nikt nie chce. Nikt nie kupi na wyprzedażach, potem na wielkich wyprzedażach, potem jeszcze w outletach i co dalej? Ta część rzeczy, która się już za bardzo nie nadaje do tego, żeby coś z nią dalej robić, tutaj są jakby dwie drogi. Pierwsza rzecz to jest poddawanie specjalnej obróbce technologicznej, dzięki której odzyskujemy włókna. Lub też, że się już w ogóle do niczego nie nadają, z tego są wytwarzane takie materiały izolacyjne do samochodów, albo to, co wypycha siedzenia w samochodach. Na przykład bardzo fajne jeansy albo sukienka jakaś, prawda? I gdzieś to tam jeździ z nami w samochodach. Przed 6.30 więcej szczegółów, ciekawe rzeczy, proszę posłuchać. A w związku z tym, że Igrzyska Olimpijskie trwają, no to też tata się zajmuje sprawami zimowymi. Dziś tata na lodzie. Zrobiłeś bardzo dobrą rzecz, bo w curlingu jest zasada, że wychodząc z kamieniem coś musimy mieć w drugim ręku. Nie musi to być koniecznie szczotka, może być to mikrofon. Tempo nie jest najważniejsze. tata trochę szczotkował, trochę mikrofonował, trochę też próbował grać. Proszę posłuchać. 7:20 projekt tata. Przed 7:00 oczywiście Krzysztof Żubzda i zajrzymy sobie do kalendarza. A kwadrans po 7:00, tak jest, doktor Tomasz, dziś troszkę o jedzeniu. Jadłem świerszcze, a nawet różne larwy i były bardzo dobre. Możemy się oczywiście obrażać albo na chłodno, choć można jeść te owady też na ciepło. Spojrzeć na fakty, a fakty są takie, że owady potrzebują dużo, dużo mniej powierzchni, przestrzeni do życia, wody, jedzenia, niż na przykład krowy albo świnie. Coś dla ludzi o bardzo mocnych nerwach. Kwadrans po 7:00, pytania z kosmosu. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i do rozmowy oczywiście, jak zwykle o poranku. 227 trójek, ranek, małpa, polskieradio.pl, a także 71335. Laocze, proszę. Krajał krawiec skórę, a w moją posturę fastrygował. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. No, podobało się Państwu, że i Nirvana, i że Guns N' Roses, i co dalej? Jak będzie jeszcze Metallica, to pan Piotr będzie bardzo zadowolony. No mamy dużo czasu, jeszcze do 9:00, bardzo dużo czasu. A w sprawie tych nart. Dzień dobry. Jak nasz nie wygrał, to od razu Spindel. A może on uczciwie wygrał. A może. Dzięki wielkie. Może tak. Na pewno tak. Wygrał uczciwie. Spindel. Zapraszamy do Trójki. Bardzo sympatyczny człowiek musi być. 21,5 minuty po szóstej i teraz o tych ubraniach, no bo kończą się już noworoczne wyprzedaże. Cena obniżona nawet o 50% kusiło od początku roku w większości sklepów. Nadchodzi czas na wiosenne kolekcje, a my sprawdzamy, jaki los czeka odzież i obuwie, które no nie znalazły nabywców na wyprzedażach, chociaż były i takie, to państwo wiedzą na pewno, o które toczyły się walki. No ja wiem o tym, pani chciała go przymierzyć. Co ja mam zrobić? Mam wyrwać pani buty? No ale zabrała pani koleżance. Ja też jestem zdecydowana. Nie chodzi o to, żeby buty sobie stały i nagle przychodzi pani z drugim butem. Ona zmierzyła i mierzy sobie tutaj, nie wiem, 15-20 minut. Takie promocje są. Większość z nas korzysta, tu nie mamy co ukrywać. No ale promocje się kończą. Przychodzi nowa kolekcja i tak nas zastanawia, co się dzieje z tą odzieżą dobrej jakości. Odzież po promocji trafia do outletów. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu handel.pl. Żeby mieć jeszcze swoje drugie życie. Ktoś musi na tym zarobić, mimo wszystko, bo to są markowe rzeczy. Można by powiedzieć, że jest to trochę drożej niż na takiej zupełnej wyprzedaży, gdzie to się zdarza 70 czy 80%. I oni skupują jakby końcówki kolekcji od takich dużych firm. Firma sama świadczy o sobie. Wiadomo, na tych second handach to nigdy nie wiadomo, jakie towary, jakiej jakości, co się kupuje. Czyli tutaj ma pani świadomość, że kupuje pani dobrej firmy, że pani nie przepłaca. Jestem przeświadczona, że tak. Mam nadzieję, że mnie nie oszukują. To przecież widać, jak podpatrzymy, jakie są wykończenia, jaki jest materiał. Klasę prawdziwa kobieta pozna. Liczę na to, że jest tak, jak ja oceniam. Jest druga możliwość, że w outlecie również się nie sprzedało. Później wkraczają takie firmy wyprzedażowe, które mają swoje sklepy, te ceny znowu są obniżone. Kolejna rzecz, no to jest przeznaczenie tych ubrań na spalenie, pocięcie, wyrzucenie, ponieważ droższe jest magazynowanie tych rzeczy niż ich zniszczenie. Oczywiście wydaje się, że w czasach pełnej ekologii, recyklingu i tak dalej, to jest pełne marnotrawstwo rzeczy. No ale trzeba sobie też powiedzieć, że jest taki moment, w którym zarówno transport tych rzeczy, jak i przechowywanie gdzieś w magazynach, to są ogromne koszty. Ta część rzeczy, która nadaje się jeszcze do użytku, bo często są to rzeczy w doskonałej jakości wciąż. Magdalena Domaciuk, HM Polska. Są one przeznaczone do wtórnego użytku. A ta część rzeczy, która się już za bardzo nie nadaje do tego, żeby coś z nią dalej robić, tutaj są jakby dwie drogi. Pierwsza rzecz to jest poddawanie specjalnej obróbce technologicznej, dzięki której odzyskujemy włókna i te odzyskane włókna są przeznaczane do produkcji kolejnej odzieży lub też, jeżeli się już w ogóle do niczego nie nadają, wtedy są przeznaczane do recyklingu, z tego są wytwarzane takie materiały izolacyjne do samochodów albo to, co wypycha siedzenia w samochodach. Nie tapicerka, tylko nie, to, co tam w środku tak, jest. Są to właśnie jeszcze z recyklingu. Co potem z tą odzieżą? Jak już ta promocja przeminie? Tego to ja nie wiem. W magazynie nie opłaca się trzymać. Tak by się wydawało. Nie wiem. Econyl, ten materiał są odzyskany z nylonowych sieci rybackich. Innym bardzo ciekawym przykładem było wykorzystanie odpadów po produkcji soku pomarańczowego i z tego został wyprodukowany sztuczny jedwab. Sama bym się chciała ubrać w taką sukienkę z pomarańczy albo z winogron. Wszędzie na całym świecie można znaleźć odzież z metką Conscious. Jest to właśnie odzież, która została wyprodukowana w sposób przyjazny środowisku. I warto to wiedzieć. Towar, który długo leży w magazynach, po prostu, bardzo państwa przepraszam, ale pleśnieje i wymaga utylizacji, a to nie opłaca się firmom. Jeszcze jedna informacja. Rozdawnictwo też nie jest stosowane w branży odzieżowej, bo firmy dbają po prostu o swoją markę. Tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja poranna, 25 minut po szóstej. Black velvet with a

Witold Soprasie i Łukasz Karusta. Dzień dobry. Zaglądamy najpierw na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, a Rzeczpospolita pisze: unijne pieniądze tylko dla praworządnych. 2 maja Bruksela przedstawi sposób na powiązanie wypłaty funduszy z przestrzeganiem prawa. Vera Jourová, unijna komisarz sprawiedliwości, zapowiedziała w rozmowie z Rzeczpospolitą, że właśnie 2 maja wraz z projektem wieloletniego budżetu Unii na okres po 2020 roku Komisja Europejska przedstawi pomysł, jak uzależnić przekazywanie wszystkich funduszy, nie tylko z polityki spójności, od zachowania praworządności. Musimy być tak precyzyjni, jak się tylko da. Tak mówi Vera Jourová, a pisze o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolita, a na pierwszej stronie tej samej gazety światowe dramaty na najlepszych zdjęciach roku. W środę ogłoszono listę zdjęć nominowanych do tegorocznej edycji World Press Photo. Do finału kategorii głównej, najbardziej prestiżowej, zdjęcie roku zakwalifikowało się 6 fotografii. Jest wśród nich również ta, którą publikujemy powyżej, tutaj na pierwszej stronie. Płonący człowiek, bardzo emocjonalne zdjęcie, zobacz sobie, jedno z 6. Widziałem to zdjęcie. Tak, no na wszystkich tych 6 zdjęciach jakieś dramaty z różnych stron świata, to akurat zdjęcie pochodzi z Wenezueli, zrobione w czasie wenezuelskich protestów, bardzo emocjonalne. Przemawia do wyobraźni. Tak, wszystkie przemawiają, sam nie wiem, które najlepsze, ale to jest chyba jedno właśnie z tych najlepszych. Można je znaleźć w internecie, Rzeczpospolita pokazuje dzisiaj jedno z nich. Zaglądamy na pierwszą stronę dziennika Gazety Prawnej, a dziennik pisze tak: mamy plany na złotą jesień życia. Dziś rząd zaprezentuje projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Tym samym rusza jedno z flagowych przedsięwzięć premiera Morawieckiego. Jak wynika z ostatecznej wersji projektu, do której dotarł dziennik Gazeta Prawna, system ma być prosty. Prawo nałoży na pracowników obowiązek zapisywania pracowników do PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych, które będą prowadzone przez fundusze inwestycyjne. Minimalna składka płacona wspólnie przez zatrudnionego i zatrudniającego ma wynieść 3,5% wynagrodzenia. Pracownicy będą jednak mogli w każdej chwili z oszczędzenia w PPK zrezygnować. Co do zasady, pieniądze będą im wypłacane po osiągnięciu wieku emerytalnego. 1/4 dostaną w gotówce, a resztę w miesięcznych ratach przez ustalony z góry minimum 10-letni okres. I więcej na ten temat na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, a w środku nawet wszystko jest to dokładnie rozrysowane. Tabelki, cyferki, można się zapoznać, a dzisiaj ten plan będzie ogłaszał premier Morawiecki. A propos premiera Morawieckiego, to Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Morawiecki: PiS chce uspokoić Europę, a w środku przedruk z Die Welt, wywiadu z premierem Morawieckim, duży na całą stronę, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej także: oto wrogowie władzy. Liczba szykan władzy wobec tych, którzy się sprzeciwiają, rośnie lawinowo. Tylko przez miesiąc przybyło 100 spraw prowadzonych przeciwko demonstrującym w obronie demokracji. Zaoczne wyroki ma już 226 osób. O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Wybitni specjaliści z USA tworzą wirtualny model Tu-154M. Amerykańscy naukowcy z National Institute for Aviation Research z Uniwersytetu Stanowego Wichita w Kansas pracują w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim nad stworzeniem wirtualnego modelu Tu-154M. Prace prowadzone m.in. wewnątrz bliźniaczego Tupolewa numer 102 będą miały fundamentalny wpływ na ustalenia podkomisji smoleńskiej. Przełom w badaniu, tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Puls Biznesu jeszcze. Puls Biznesu pisze: bukmacherzy wygrali los na loterii. Załatanie dziur w ustawie hazardowej i zablokowanie stron zagranicznych operatorów procentuje. Legalne firmy mają rekordowe wyniki, a rynek przyciąga nowych graczy. Bukmacherzy wygrali los na loterii. A propos bukmacherów, to na pierwszej stronie przeglądu sportowego o tym, co działo się wczoraj w Lidze Mistrzów. Ale mecz był. 3-1 wygrał Real Madryt. Tak, i to na pierwszej stronie. Świetne skoki z Stocha także. O tym pewnie powiemy więcej w serwisie sportowym. Jeśli chodzi o ten mecz, to wczoraj okazało się, bo tak się mówi, że sędzia to powietrze, okazało się wczoraj, że nie jest powietrzem. Nawet jak dotknie, to no co zrobić? No bardzo mocno dostał piłką w głowę, ale było uważać. Tak jest. I jeszcze pierwsza strona faktu. Na koniec fakt pokazuje i opisuje nową ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Georgette Mosbacher to milionerka i przyjaciółka prezydenta USA Donalda Trumpa. I zdjęcia z przeszłości, i zdjęcia z psem. lwica salonowa, gospodyni imprez dla amerykańskiej elity, milionerka i przyjaciółka Donalda Trumpa. Zostanie nową ambasador USA w Polsce. I są zdjęcia, jest dużo zdjęć i to tak troszkę wygląda jak z dynastii. No tak właśnie się zastanawiałem, z jakiegoś serialu amerykańskiego z lat 90. Ja Bonanzy nie pamiętam, ale dynastia troszkę tak, dynastia. Tak. Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Dziękuję. To poranna prasa, za 15 minut będzie siódma. No to jeszcze coś mocnego na dobry początek dnia. Redaktorze, to nie ma nic wspólnego z czymś mocniejszym, niestety, napisał dostawca pieczywa. Drogi panie słuchaczu, o kawę chodziło. Urywki Urywki z kalendarza. Bynajmniej, że tak dodam. Za 11 minut siódma, ale już zajrzymy sobie do kalendarza. Dziś, no właśnie, trochę się proszę przygotować, bo będzie śpiewane. Krzysztof Szubzda. Rocznica może nie jest okrągła, ale jakże jej nie świętować? 15 lutego, dokładnie 151 lat temu w Wiedniu odbyło się premierowe wykonanie Walca nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Straussa, syna. Mało kto wie, że ten piękny walc miał niegdyś tekst. Tekst nigdy nie dorównał melodii, być może dlatego, że nawet słowo Dunaj brzmi jakoś tak mało poetycko. O wiele piękniej, drapieżniej, wieloznaczniej brzmi na przykład nasze słowo Odra. Odra kojarzy się i z rzeką, i z chorobą zakaźną, i z wydrą, z ogrem, z bobrem, z hordą, z mordą. Słowo ma moc. I choć sama Odra pewnie w niewielu miejscach jest piękna i modra, nadaje się do walca bardziej niż misiek koterski. Przepraszam za osobiste wycieczki, ale natknąłem się na jakiś archiwalny taniec z gwiazdami i stoi mi w oczach. Okej. Nad pięknym, modrym Dunajem po polsku. Czyli nad płowo-brązową Odrą. Od razu uprzedzam, że ja też nie nadaję się ani do walca, ani do śpiewania. Co gorsza, nie będzie mi towarzyszyć Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. No ale dobra, zróbmy to. Może na trzy. Raz, dwa, trzy. Odro, twój brąz, fal pląs, fal pląs, mknie prosto jak wąs, jak wąs, jak wąs. O, mija gdzieś wiąz, tu grab, tu wiąz. Tu muśnie róż pąs, róż biel, róż pąs. Gdzieś nurt będzie grząsł, gdzieś grząsł, gdzieś grząsł. I płynął dno trąc, dno trąc, dno trąc. I będziesz tak mknąć, z wiatrem dąć. Do Szczecina, Odro, dąż, Odro, dąż. Przez Police gdzieś i przez Raduń wieś. I przez Trzebież, wartko przebierz, zalew już tuż, tuż, na Chrzoszczewo spójrz, dalej płyń już wzdłuż, do mórz, płyń do mórz. Oj, oprócz tego 15 lutego urodził się wynalazca żniwiarki, może jednak trzeba było zaśpiewać o żniwiarce, no ale już poszło. Ale może jeszcze kiedyś. Krzysztof Szubzda. Paryż.